سورة النازعات په دې سورت کې موضوع ده الخشیه د الله نه یریدل نو دارنګ د آخرت د ورځې نه یریدل نو دارنګ د مرګ نه یریدل الله تعالی دا خبره بیانوي چې خشیت په کار ده د موت نه هم د الله نه هم د ورځې د آخرت نه هم چې خشیت ماده درکې وه نو بس تا کې به ټول خیرونه راځي او چې سړی نه یریږي نو هغې کې به سر کشي راځي د دې د وجې نه الله فرمایي د آخرت یره او د خواهشاتو نه ځان کنټرولول دا د جنت سبب دی او د دنیا محبت او په دنیا کې سرکشي ازادي کول د یری نه بغیر باندې ژوند تیرول دا د جهنم سبب دی خپله ورته ګوره نو نو دا سورت د خشیت خشیت ده بس ډېر ذکر کړي دی په اوله کې هم چې کوم خبره راوړې ده هغې کې میره پرته ده دا نازعات او ناشطات دا ټول د ملایکو صفات یو تفسیر ذکر کوو بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا وو دا قسم دا پارا دے اللہ تعالی قسم کی دا قسم بے پا درجہ دا گواہی کی اللہ دا پا گواہی کی پیش کی نازعات مانا دا رئیستن کی نزع رئیستن تو ویلے کسوی چیو شیر آکا گی دیس غرق مان دے غراق دے یعنی دا یو چا غرق کول پا اوبو کی غرق دیتا ویسوی پا اوبو کی دن بوزی نینا باسی مرات دلتا سختی دا لکه اوبو کی جو سرے خخے او پا دی اوبو کی داگن ساوزی نسونا سختی دلتا ان سختی مانا مراد نشط نرمی توای نرمی کول صبح لامبو توای او سبق مانا مخی که ادل او مدبرات امرا تدبیر کول دا کار تدبیر کون کی نمانا بدا جوڑا شی والنازعات غرقا قسم می دی پاغ ملائکو بانی چراخ رئیستون کی دی ارواح دا مجرمان للا غرقا پا سخته سرا دا مجرمان دا روحونا سختی و سرکی پا سختی را کائی دا سیویلی کا وڑای چه لمدکڑی شی او سیخ و کندو تا سو کروا چی یو حدیث کی دا مثال لاغره دا والناشطات نشتا قسم دے پا ملائکو چه نرمی کون کی دی پا نرمی کولو دا مومنان و صالحین سرا روح دی پا قلار را کائی لکه دا مشن چی سنگ و برا بیگی وی و صابحات سبحا قسم پا ملائکو چه لامبو وی پا لامبو وی حلو پا دی فضا کی دا فضا دی زلی که و با پا دی که لامبو وی دا اللہ دا حکم دا برا پا تیزی بند روانی اللہ تو یرش پلانکی مر که پلانکی زی که عذاب راولی پلانکی انسان بچ که ورشی دا نعمت و لوی سیداو که دا ما پا تیزی روانی لکه لامبو چی سڑه وی فس سابقات سبقا پس قسم پا آغا ملائکو بانده چه مخی کی دون کی دی دا یو بلن پا مخی کی دلو تا اللہ حکم تا اللہ چه امر روکی نبا مند وی یو ملائک وی زیدہ کار کن بلوی زیو کن تا اللہ دا امر داشتا بیدار دی فالمدبرات امرا پس قسم پا آغا ملائکو چی تدبیر کن کی دی دا ٹولو کارونو امر استقراق دی ٹول کارونو پا دنیا کی دا ملائکو پا واسطہ بانی اللہ پا کی لکه باران را ورول او د چا وجل او پرهیم کی د بچی پیدا کیدل او رزقن او خوشالین او خفقانون دا فضا کی احوال مختلف چرایزی دا ملائکو پا واسطه بانی دا اللہ پاک پا قدرت بانی اغم پیدا دی دا اللہ پا قدرت دیم کار کئی او پا دی که دا اللہ عظمت و لیوالی دا اشاره دا چی دا ملائکی پیدا که دا اللہ امر منی و بندگی و لکی دا نظام اللہ خپل هم دسیم چلولی چی ملائکو تا بکی جد نشتا خدا تعظیم لله تعالی دا اللہ دا تعظیم و دا غد شان دا وجنه دسی ترتیب اللہ برابر کرده دا قسم اللہ قسم پا چه خبره بانده ده یو قسم پا دیده مفسرین وچی لطبعثن قسم ده چې تاسو بحث بکیږي ولی دا روح چې د نزی او دا ملائک چې تعالی دا تدبیر کوي دا دنیا دا نظام چلی نه دا د دې لپاره نه ده چې بس خراس کا او حد شه نشته ده نه بحث بکیږي تاسو به الله ته پیش کیږي او د دې اعمال حساب به سره به کوي لکه درس یو مطلب پر راځي به تشریح ده دا بعض مفسرین وایي چې هغه جزاء د چین په ذلک العبره لمن یخشى په دې واقعاتو کې عبرت شته دا چې دا پر چی دی او جواب د قسم دلته حذف کړی شوی دی والنازعات غرقا په دې ملائکه مدي قسمی چې دسی کارونه کوي الله تعالی فرمایي د دین عبرت والی خشیت ځان کې پیدا کړي بندگانو یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه هغه ورځ مرایا ده کوي په کوم ورځ باندې چې جړق به اخري جړق خوړونکي راجفین مراد دلته اول شپې لی ده اول شپې لی به راشي د خلکو زړونو باندې به رجب راولي رجب دی خوزیدلو ته زړونه به ورپي دای د وجه نه به مړ شي یو مطلب جو پر راجبا په کوم ورځ باندې چې جړق به وخړي و به خوځیږي راجبا خوځیدونکي مراد ته شپېلې د شپېلې به خوځیږي یعنی هغه به د خلکو زړونه وخوځي او مات به کی د باور پسې به دویم شپېلې اولې پسې به وروسته به دویم شپېلې څلوېښت کاله پس به دا کی حدیث کې راغلی دی رادفا النفخه الثانيه دوی مش پیلی تو چې پای باندې مخلوقات را ژوند کیږي او دا نظام کائنات په بدلیږي دا اول شپری په بدوی مش پیلی وی قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه حضرونه په دغه ورځ باندې پریشان بوي واجبه مستربه او خائفه معنا دا پریشان بوي یریدون کی وی دړونه د بندگانو به یریږي او دا شرفیږي با پریشانی حالت کی وی او دیری حالت کی وی استرگی دی دیوبا عاجزی خاشادی تو زلیل بوی دا استرگی دا زلت دو جن برا با کتلینش وز دا منکرین دا آخرت خبرا او پا غیرد یقولون ائنا لمردودون فی الحافرت ائذا کننا عظاما نخره وای دا کافران وز ایا من با واپس کولیشو فی الحافرت بیت دوباره پا خبر قدمونو بانده یعنی دنیا دا من بیت واپس کی گوسه د دیو ګمان دا چې دا انسان چې مړ شي او به انبیاء علیهم السلام وایي چې تا به راژوندی کړي بیرته دنیا ته به راځي حافره مطلب دغه دی هغه زموږ په خپلو قدمونو باندې بیرته به راواپس کیږو انا لمردودون فی الحافره آیا موږ به واپس کولی شو بیرته په خپلو قدمونو دنیا ته به کنه بیرته راځو آیا کله چې موږ اړوکې شو زاړه نخیر هغه زوړ اړوکې ته وایي ګوتې ورله زره زره کیږي بیا داسې وخت چې په موږ راشي بیا به بیرته دنیا ته راځو قالوا تلك اذا كرة خاسرة وای دی یقینا دا چې دا په دغه وخت کې واپسی دا د تاوان کرة خاسرة مطلب دا دی دوه غرض دی کافر وای دا خو چې واپس مون شو دا خو د تاوان واپسی دا هغه دا د اسمکه برانه پلار او نکونی چې موږ ته به شي پاتې شي ځکه چې انسان به تر ژوند دي چې خو مشران په دې زمکو دکانونو سره باندې داوه کوي کان دا به دا یو چې موږ ته به څه پاتې کیږي دا تاوان شو دیم غرض داغی داو که چرت آخرت حق شنه دا خو واپسی دا تاوان یعنی منگ با جهنم کی پراتی او سوچ جهنم تلاش دا خو غر تاوان ده او منگ او خیار خلقی منگ زان تاوان که نواقی کو نو پا دی وجه آخرت منگ نمونو نشت ده که داوی نو منگ با زان پا دی تاوان که نوی چواله دا خپل انکار دا دلیل گرزی دا آخرت دا نشوالی منگ آخرت ذکر نمونو چی منگا د تاوان نزان بچ کو که چر تاخیرت رات للی حالتا با بیا منگ پا غر تاوان کی واقعی وی زکر کافی رو نو منگ زان دا تاوان نبچ کو نو معلومی گی دا چه آخیرت نشت ده که وی نو منگ با منلی وی دا یه مطلب ده نو اللہ فرمای تاسو خیمه منی فا انما هی زجرت واحدت فا اذا هم بالساهره خو فا انما هی زجرت واحده یقنن د دیو دارا پاسی دل چی دی یہ سمجھ دے کر رہے ترا جے دی دیو دا دوبارہ جون چے دے زجرت واحدہ یوش پہ لئی دا اس ابھی رہ سام یوش پہ لئی بس بھائی بن اللہ تعالی را جون دے گی ایتہ دیر وقت ضرورت پائی کہ نشتے دے یوش زجرت دا فقط یو کرنٹ دے بس تول برا جون دیش فیدا ام بالساہرا ناسا فدیبا پ میدان دا حشر ولاڑی سہرا وجه الارض و مقدس مکی بن ولاڑی سہرا کر دے جہنم نو مم دے ناسا فدیبا پ جہنم کی پراتی خالص تے بھی اللہ بو زی پس دائیں چے مکی بانی واچی سحرز مکی توازه که چی بدی بان انسان رو دکیگی ما بی خوبه کیگی هم اوس اللہ تعالی دا فرعون مثال لاؤڑی چی گوی دا فرعون مم دا سی گٹ گٹ خبری کولی اللہ بی چو اکڑا دا وران خبری مکوی اللہ با دا فرعون پشار من تباہ کی گورا هل اتاک حدیث موسی هل اتاک حدیث موسی آیا راغل دیتا تا واقعی دا موسی علیہ السلام آو راغل دیتا هل بمان دا قد اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذنا دا رب بالواد المقدس تو اکل چوازو کد ترب پاک کند کی چ پاک دا تو دا اینم دے مقدس کند کی تو اللہ وازو کی چ تور لا قوا اللہ سبحانہ و تعالی تو وہ ور کلا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى اذهب الى فرعون انه طغى لا شف فرعون تيقن در سرکشی کړه دا الله د حکمونه سرکش نه اخرت منی نه الله ملاقات منی او نه الله په تعاد کې سو وخت یری پس هو تو آیا آیا ستاره رغبت شته دیتا جتا منګ پاکو او تزان پاک هل لك رغبت الا دی خبره ان تزکا چې تخبل ځان پاک منګ مت بیان وکړو ته ځان پاک ځان د تسکین مراد دا چې کفر پرې دی شرک پرې دی مخالفت دان بیاو پری دی سرکشی اللہ تعالی تا توبه و باسی پا دی سنه پسی تا پاکشی تسکید پار دو شرط دی روز تا صورت شمس کرازی تخلیه و تحلیه دو گناهون نزان صفا کول او بیت پا ایمان و عمل صالح با نزان خسته کول دی تا تسکیه وی اوستا پا دی که رغبت شده چه منگا موسی علیہ السلام وی زبدر وکی متا تا ہدایت بدت وکم الی ربک استرب ترب تا پتخشا پستبت ویری اللہ معرفت بدر نصیب کما غبد تو یم جی اللہ داش داش واہدیا کا دروب کی متا تا لارا الی ربک استرب ترب تا فتخشا نستا بیر پیدائش سوچ اللہ پی جن نیر بی پیدا کی دا علماء دا اللہ نہ ولی ری کم چ اصلی علماء دی وراسے نہ عام نہ دادی وجہ دای چ دی اللہ پی جان دلی موسی علیہ السلام تو وی زبتا تا رب در وکی ما نتبت ویری فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأراه الآية الكبرى پس دو روخو دا معجزة غطا غطا غطا نكي روخو دلقال سپن لاز عصاوة ندد رو جنو گانا موسى علیہ السلام لونا فرمانی مگر کذب دادے چا قید خراب شو عصا دادے چا عمل خراب شو نیتا بی دا ریک والا اور نی ایمانداری کا والا تکذیب نہ اللہ بے رست ادا کرے شروع کو موسی علیہ السلام مقابلی سماد بارے بے اشارہ والا ولا یا سا کوشش کاو دیر پر خلق را جمع کی دایز انسازی ہوئی کی پخپل زان بانے نہ خلق را جمع کلو اگی تی آواز کو فقال دای ویلی انا ربکم الاعلی زستا رب موچت زمانہ بگر بر رب نہ منے اوچت رب زیما فاخذه الله نکال الاخره والاولى زانت لوی رب یو نه فاخذه الله نکال الاخره والاولى پس الله را ونی ودل را پس سزا اخرت د دنیا د دنیا سزا مل ورک د اخرت مل ورک اخرت الله مقدم کو د اخرت سزا ډیر عظیمه ده نه الله اول الله بیان کړ او د دنیا په سی ورک دنیا کې هم تباہ کړ بشی تی واخستله الله فرمایي د دې واقعات نه عبرت اخستل دي داسې قصه نه ده ان فی ذلک لعبره لمن یخشا ان فی ذلک لعبره لمن یخشا یقینا په دې واقعا کې عبرت پروت ده د هغه چا د پاره چې ریږي هغه د فرعون په شان کار نه کوي فرعون الله تبا کړ دا حال دا چې د الله بنده و انسانو ولې تبا کړ د سرکشۍ د وجې نه د نه یری د وجې نه او د تکذیب او د احسان د وجې نه او د صدن سبیل الله د وجې نه دا د دو ګناهونه سوچ چې اوس هم دا ګناهونه کوي الله پاک به دا شان رانیسي په دنیا کې هم رانیسي په آخرت کې هم الله ما هغه دی نه دی بدل شوی مخکې چې به کومه خبره ناراضه کېده اوس هم په هغې ناراضه دی که څوک وایي دا تاسو یو چې آخرت به راځي یو قیامت به راځي دا به څنګه راشي الله همیشه قرآن کریم کې دا دلایل بیانوي په دې دلایلو کې د الله نعمتونه یو دي قدرتنا بلي او داخرت دا راتك دا پارا نكي نخاني بيري دي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله بندگان نتبوز كي تاسو سخت استي پا پیدایش كي او كنا اسمان الله تعالى جور کرده ده بنا ان الله جور کرده تفی کرو کستا بدن دیر قوی دي او كده اسمان اسمان الله جوڑا او لی غار مخلوق انسان بدن جوڑا ول الله تسگران ندی رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها الله چت کړه دے چت دی اسمان فسوا به برابر کړه هم دے سمک اند هغه سقف چت هغه الله چت کړه دے چت ول چت ودر ول دے پس مکه د پاسه به برابر کړه هم دے خان دازا سے کندار نه دے دا سی خسته مزیدار د ملائکه د پاره الله سبحانه و تعالی خور کړه دے د اسمان واغطش لیلها واخرج ضحاها او تیار کړی د شپه د اسمان او رستری دارنا داینا شپه ورځم د اسمان نه راوځي شپه ورځم په دې کې پیدا کیږي ته وګوره والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها او زما کا پس د اسمان نه خوره کړی دا پیدا کړی مخ کې واخو خوره کړی روسته دا تر سکون نو دا ترتیبونه به روسته د اسمان نه جوړ کړی دي دور زګ زما کا پیدا شولا به دور زګ اسمان اسمانونه او په دور زګ به د دې د رسکون او د پروګرامونه خوره خوره کړی شو د هي خورولو ته وای د تشری د اخر جمعنا ما او مرعا الله د دې زما کې نو بده دی راوي ستر یو چراګاګانی مرعا چراګا ته وای هغه زین د حیوانات به کې سری د الله راوي ستل دی یعنی بوٹی بھی پیدا کرو بی بھی پیدا کرو دے تو ہما کی اوچھا ہوا نو خوزی دل انو والجبال ارس آہا نو غرون اللہ تعالی مضبوط ودر وال پاگے باندے چو نو خوزی اب دی غرون کی بے پیدا دا دول پا کی دے بوٹی پا کی دی خزانی پا کی دی وبب کی جمع کی واورے متاعا لکم ولی انعامکم دا دی دیزمہ کی دا شہین ہے چا اللہ پیدا کرو دی دا پیدا دا ستاسو ولی انعامکم ستاسو دا چار پیانو دی دا پارک تاس دی پیدا واخلے ولی که دا غرون نوی و بنوی گاگان نوی دازمکه دغه قرانه وی نبی با نبی حیوان ګرځې دې شو نبی انسان نوز به دازمکه همیشه نه وي په الله و بدی باندې تغییر او تبدیل لوري د قیامت ورځ به راځي نو په هغه وخت کې به د انسان دوړلې به جوړیږي فإذا جاءت الطامة الكبرى وإذا جاءت الطامة الكبرى كل چراشی هغه چاړه کوون کی ورځ چالو یا دا طامه دلته نفخه الاولى توي او دارنګ نفخه الثانيه توي دوی مش پیلې توي دلته شپېلې ته طامه ولې وي طامم په لغت د عربی کې دغه توي چاړه والی توي چې سړي باندې ډیر hebat راشي چې به جب کار نه کی دماغ کار نه کی داخلي بم چاړهګانی چې په ورځ باندې بندگانو د ډېر hebat د وژنه وي دوه خپه دي چې په خلک کې ګوتنن نه وزي فإذا جاءت الطامة الكبرى كل چراشي هغه چاړه کوون کی ورځ الکبرى چلویا دا چې انسان به چاړهګانو ګنګین جوړ کی يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى انا په دغه ورځ باندې رعایت به انسان هغه عمل چې دوله کوشش کړی دی عملونه به ته رعایت شي چې هلکه دې ورځې له خو ډېر غټ عمل په کارو دا ما څه کړي دي په دې ورځ باندې خو ایمان راوړل په کارو دا ما ولې کفر کړی دی ما ساعت چې ده کوم کوشش کړی سعی له به ځکه وایي چې غیر اختیاري کوم عمل د سړي نه وشي هغې باندې الله سړی نه راګیري خو چې سعی تا وله اهتمام کړی کوشش دې وله کړی په هغې به دې راګیري نه راښکاره به شي جهنم د هغه چا دپاره چې نظر یې لګېږي سوچ ورته ګوري د هر چا په نظر لګېږي چا چستر کی کار کی جہنم بئی نیو آلتا بدار چستر کی کار کی پا بسر کلیو محدید جہنم بدی وقت را کاری جی یو اللہ پاک بیرا ویلی دا ملائک پا واسطہ بانی او یا زر زنجیرون پا بکیر زنجیر پر با یا زر ملائک نکی تی را کاری بے ادا اور دا چھ بڑا کاری بکی او چگی بوی دلتا بخال پڑ مخی پریوزی چکل چھ اور را کاریش فا اما من طغا و آثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوان ولعز بالله فاما من طغى پسانګه چا چې سرکشي کړې ده په دنیا کې سرکش کړې ده راخلې ده د الله د طاعت نه واثر الحیات الدنیا او غره کړې ده ژوند دنیا لپاره په آخرت باندې ته دنیا د غره کړې صورتونه دي مثلا سره حرام خوري د دنیا غره کوش یو سره حق پری دي د خپل پارټي د وجنه د دنیا غره کوش منس پری دي د دنیا د پیسو د ګټلو د وجنه خوبونه کوي د الله د ذکر په مقابله کې ذکر نه کوي بندګي نه کوي د دنیا د غره کول مختلف شکلونه دي نفین الجحیم ای المأوا یقینا جهنم زید و سیدو د دین سنانو ده چې چا کې دوه مرضی سرکشی او د دنیا غره کول دنیا ښه ګڼل دنیا سره محبت دار چا ده خو د دنیا غره کول هغه حرامي چې د الله دین په سره وران کی خرابي کی دایم مقابله وي کی عمل په نه کوي نه دغه د دنیا غره کول ګناه ده نور د دنیا پیسې د چا نه دی خوخه د دنیا کانو خوخه دي د بدن خوخه دي اوس د دې په مقابل کې الله دوی صفات ځان کې پیدا کړي د آخرت د عذابونو په بچ شي یو د الله د پیسې نه یری دل او به د خواهشاتو نه ځان بندول یو سره د آخرت نه یری کې اچاړي چې د پس موږ سره کې په مانځ کې مجاړي او کې به لیکن رسته چې د مانځ نه فارغ شي اما غیبتونه کوي بهتانونه تړي او کنځلي کوي حرام خوري زنا کوي وغیرہ وغیرہ نو دغه جړه خو پیدا نه ورکوي نه ویریگا او د یری نه بعد او ګناهونه پرېده نه باز ته کامیاب شه لاړې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او هغه سوچ ویری د پېښې در خپل نه چې الله ته پېښې سبا سبا کی ونهى النفس عن الهوى نو خپل نفس یې منه کړه خواهشات او داغې نه حرام خواهشات نه ځان ساتي فان الجنه هي المأوى فان الجنه هي المأوى جنت چې دې زید و سید و د دې وس رټنا کافر ہوتا چایو اخرت نہ مانا او دا به ویل چې کله برازي يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها يسالونك عن الساعه ايان مرسا دا کافر ته پوس کې ستانه د قیامت په اړه کې چې کله به داغي ودریدل مرساین کله به ودریږي کله به قایمي الله فرمای فی مان تمن ذکرها پس کی تا داغه د یاد ولنا ان لست انت من ذکرها تا ته غو یاد نه لازم پیغمبره چې داخله تا نه تپوس کی قیامت تا ته معلومه نه پکار دا و چې دی و تا نه تپوس کوله چې کله راځي دا تا تم نه دی معلوم نو ولې تا نه دا تپوس نه کیدا دی خلکو تا سر کې رټنه ور کول چې زما نبی ته د قیامت علم نشته نه تاسو ولې ته تپوس کوی فی ما انت پس کی تا داغه د یاد ولنا یعنی تنی داغه د یاد ولنا په حال کې هغه ته یاد نه ده د قیامت ورځ هغه موده ده معلومه نه ده چې دونه ورځې بس به راځي. الى ربک منتهاها ستا رب ته انتها د علم د هغې ده د قیامت د علم انتها او رسیدل الله ته شوي دي. الله پاک سره د سره د هغې علم بل چا سره نشته دی. منتها ده یعنی ورسیدل د علم د آخرت الله ته. انما انت منذر من يخشاها استاكار انما انت منذر من يخشاها يقين انت يرى وركون كي آغا چالا لكي سو داخرت نيريگي منذر يعني خبر وركون كي كداخرت نسو يريگي در رسول الله انذار او يرى وركولا يولي بي فيدا وركي در رسول الله خبرون بي فيدا وركي سوچ داخرت نيريگي در نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انذار بيانونا بے فیدہ نہ ور کے انسان لڑ دی دو جن دا اخرت یہ رپ زان کی پیدا کنا قران حدیث نہ بے فیدہ ڈیرا واخلے دا غی فکر کھو دا اخرت. انما انت منذر یا کنن تا خبر ور کون کے یہ او ير ور کون کے استا ير فیدہ ور کی منا چل یخشا ہسو جی دا اخرت نہیں ری اگدون نزد براجی داخل کی ولی واڑی کانہم یوم يرونها لم يلبثوا الا عشیہ او ضحاها گویا کی داخله که یوم یرونها کله چې ویني اخرت لرا هغه ورځ پر راشي دا ګمان به کوي چې لم یلبثو دیو درنګ نه دی تیر کړی په دنیا کې وخت نه دی تیر کړی الا عشیتن او ضحاها مگر مازیګر وخت یا سار د مازیګر ضحا ضحا العشیه سار وخت د مازیګر د مازیګر په مقابله کې چې کوم سار وخت دی نو دومره وخت هم تیر کړی دی لکه سورۃ یونس کې تیر شوی دی چې ساعت من النهار یو ګنټه یو گھنٹم تیرا کھڑے دا او الا ساعت من نهار بلاغ صورت احقاب کی مراغی او دلتا بوئی سارو ما کل بازی بوئی یو رضم تیرا کھڑے سو بوئی لس رضم تیری کھڑی دا خبری با کئی اللہ اسی غواری اپا غرض ببیو تپا تولگی جی دنیا زندگی خوڑی را معمولی و دا سو جون دو چی پا دی بانی منگا اخرت زان لخراب آو دا صورت دا یری صورت دے دید واجن پا دی صورت کی کتفی کرو کی اللہ دا زن کدن احوال بیان کردی دی او دا ملائکو چ اللہ پاک مقرر کڑی پتا بانی دینم ویری گد اللہ پولیس دی شپیلے احوال بیان کڑی دی شپیلے چے کلا نفخ بسور کی نس چل بکی نو پد دنیا کی اللہ دے فرعین او دے ہلاکت حال ذکر کڑی چے فرعون اللہ تبا ک دین عبرت والا نو دارنگ دا اخرت اگر چڑا والے ذکر کو جہنم تذکرہ دا ٹول یری پیدا کی دا خبر چ سڑے کر سوچو کی پ سوچ بندا صورت ول ولی